الا تذكرة لمن يخشى. سورة طه دا مکی سورة ده ترتیب اعتبار سورة شلم سورة ده او نزول په اعتبار سره دا 1500 یکتم سورۃ دین آل شم پس د سورۃ مریم نه کلمات په دې سورۃ کې 1401 سلوی کلمات دي 1641 او حروف په دې سورۃ کې 5242 حروف دي بګي ربط د سورې طه د سورې مریم سره. سورې مریم په اخر کې تخفیف دنیاوی وکم اهلکنا قبل من قرنل سورې طه کې بم تخفیف دنیاوی ورګې دال پر واقعات د فرعون ذکر کړي یو غره فرعون سرکش خدای الله عذاب نه بچ نشو. یا سورې مریم کې اثبات د توحید کا او بدف شبهات مشکان شبهات جوابونه کول مبارز ذکریا علی السلام مریم کې عیسی علی السلام ابراهیم علی السلام اسماعیل علی السلام ادریس علی السلام د شبهات جوابونه کول. سورة دعا کی تشجیع علی تبلیغ بور کئی مسئلہ بیان ہے نواز لڑا اور تو سر بیان کر یا سورة مریم کے رد کا و پا شفاعت قہری باندے لا املکون شفاعت و تی آمات کے داشن سورۃ طه کی ممرت کی بشفاعت قہری باندی یوصل نحمات کی دعویٰ دو سورۃ طه چرا آتشجی بی تبلیغ سرد اس بات دو توحید نا تشجی بی تبلیغ جکلا تم صلب آیا نے کار دا دعوت کے نواب زلو ارتوب سرکے بشان دا دعوت دا موسیٰ علیہ السلام آنے دا وشپک آیتون کے دی ماخذ دیں دویم آیت کے ما انزلنا علیک القرآن لتشقا بیان نہم آیت کے وحلتا کا حدیث موسیٰ بیا اویائم آیت کے بے دعا ویائم بے یوکم سلم او بیا یوصل لسم آیت کے دار توحید چی جا ہم شپگو آیتون کی جا اتم آیت کے اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى بے دویم زلبے سوال لسم آیت کی ذکر کئی اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری درم زلبات دعوت توحید ذکر کئی 90 نمبر آیت کی وإن ربکم الرحمن فاتبعونی واتیوا امری ان ربکم الرحمن سلو رمز میں ذکر کئی اتنو یاٹان میں نمبر آیت کی انما الہکم الذی لا الہ اور پنجم یوصل سوالسم آیت کی 114 نمبر آیت کی وقر رب زدنی علما اور پنجم یوصل درشم آیت کی واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها رد بکی پدری قسم الشرك بان شرك بتصرف بان برد کی دری آیتونو کی شپاگم آت کی لہو ما بی سماوات و ما بی الارد و ما بین و ما و ما تحت السرا دیم پنزوستم آت کی ودایت تردید گئی او یو کم لس اتیائم کی پینز آتون کی ورد گئی پاشرک بل علم ماننے اول وم آیات کے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى بیا دفن دوستم آیات کی ورد گئی پشرک بل علم ماننے بیا تنوی 98 نمبر آیات کے بے یو سلسم او بے یو سلسو اللہ سم آیات کے رد بکی پا اشرک پل عبادت باندے سواللسم آیات کے اننی ان اللہ لا الہ الا انا فعبدنی 14 نمبر آیت رد بکی پا شفاعت قہری باندے شفاعت قہری باندے ورد کے یو سل نہم آیات کے خلاصہ سورت سورت چیرے دا دوئی سیرے اول ایسا دا ابتدان آتنا بھی 98 نمبر آیت پوری دا پدے کیا اول اتا آیتنا دا بطور تمہید دی واقعی دا موسیٰ علیہ السلام تا دین دریم آیت گیش دے تشجیب تبلیغ چکار دا دعوت کے نفاق وزلنتن گے بلکہ آبدا و شن کے کولا عزل سرم او پینزب آقلی دلیل نزی کر کئی بیاب نہم آیت نواقعات دا موسیٰ علیہ السلام شروع کی تفصیلی توہا توہا دا حروف مقطعات دنہ دے اللہ دے پہرکہ معنی با نکھ پوئے گی اللہ در حقی معنی علم دے سعید و ججبیر رحمت اللہ علیہ نقل لیے توہا دا معنی یا رجل سر یا رجل معنی اے بہادر سڑیا بہادر سڑیا مانزلنا علیک القرآن لتشقا نرے نازل کرم بتاوانے دا قرآن چی تب تکلیف کشے قرآن تا در پا نرے کرے تا مشقت و تکلیف کی فریوزی اللہ تذکرت اللہ میو شامر دا پندو نسید پادا چا چیری کی دلانا قرآن تذکرت نسید دے و نسیت دن آخریا حسو چی اخشا چی چاگید اللہ نئی رب کی تنزیل امی من خلق الارض و سماوات العلا نازل شوید دی طرف دا ساعت نئی پیدا کری زمک و اسمان لوچت تنزیل امی نزیل تنزیل دا نازل کلی شوید دی طرف دا ساعت نئی چا پیدا آج دا اسمان لوچمک کلی ری الرحمن علی العرش استوا رحمان زال چه عدی با عرش بانده برابر عرش بانده برابر ده مانه کما یلی قویشانه ہی چسنگ دلاللہ شان سر مناسب دینو آشان اللہ پا عرش بانده ده پتن المجید کی ده ام سلمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کرے رہے آئے سوچے انکار کہی دے استواد اللہ نے دا سڑے کافر دے آئے کیفیت دے معقول نے مانا کیفیت انہیں نے معلوم چلا سرنگی مستوی دے و استواد و اعتبار دا معنی لغوی سر دا مچھولم نرا مانا لغوی معلوم دا چی استواد مانا برابر تو غلبی سر او به اقرار کول په دې باندې دم من الايمان او جهود به کفر. اقرار کول په دې باندې چې الله په عرش باندې مستوی دی دا ایمان سره، او دا انکار کول دا کفر دی. فتح المجید 1514 صفحان نے دخ کتاب دی یو جل کی دیں درابیات ابن عبد الرحمن نے نقل کرے امام سیوطی رحمت اللہ علیہ پہ اتقان کی آنم تاشن عبارت نقل لے وے الاستواء غیر مجھول والکیف غیر معقول. استواء چیز دا پہ اعتبار دا معنی لغوی سر معلوم دا مچھول نه ده، او دای کیفیت چې دا معقول نه ما معلوم نه لا مستوی دی او څنګه دی دا نه معلوم. ایمن الله یا رساله وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق بمما دای تصديق دای منلی داشن. امام نقیم رحمت الله علیه قصیده نونیه کې ذکر کړی مخلوق د الله چې مخلوق د الله تعالی به د مخلوق سره نه مشابه کې تشبیه او پای کې نه ورکه. من شب الله بخلق او وصف او جهد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. چې مخلوق د الله تعالی د الله سره مشابه کړه الله په صفات دي تو ادا سدا سي یا انکار وغدای صفاتنا جل تعالی ځان لرا بیان کړی دا سره مؤمن نشی کېدل صفارو د الله نه انکار نه کې پاک و تشبیه هم پاک نه ای تشبیه ور مخلوق سره نه ورکه دای تفیض بک الله تعالی ته سره قائد کې بار صفات د الله کې دوړل یو مفوضا ادم مؤولا یو آلی چې تفویض د صفات د الله کې ظاهر باندې حمله دا علم سپاری الله تعالی ته دیم تاویل کې خو دا عوام د پوهې لپاره او صحیح مسلک پای کې د مفویزو دی چې پای کې تاویلونه کړی شي. له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما فاصل دیا سجا سوان لکی دیو آجیز موکی دیو آجی پومیز دی دوار کی وما تہ دا سراو آجی دی دا لم دو خٹو دلان دی تا تا سرا دی زمکو دلان دی چی سری اللہ پائیوانی والم دی وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ سِرَّا وَاخْفَا او که تو کار کوي وینانو یقینا نالم د الله تعالی په پټاو پټیر پټاو وینان نه سر آیت لګي چې پټ خبره کوي او رازدار صدیقو کې او دلګي پټ پټ کوي پسیږي. او خپل آیت لګي چار احکارم نه کی بلکې فصل کې او ساتي لا پسرم په دې او په اخبام په دې الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى الله جن استاب الحق دار دبل نگی مارا دے خاص الدین مرخستا ا پارا خستا خستا منشتری وهل اتاك حدیث موسی دیزن واقعات دا موسیٰ علیہ السلام شروع کی تفصیلا مقصد دو واقعی دا موسیٰ علیہ السلام نا تشجیع و رکول دی نبی تا چی ورہ تو مسئلہ بیانے نو بیانے کے بشان دا موسیٰ علیہ السلام پس لورتوب سرا ایک زلورتوب کا بہادری سرا او برداشت کو صبر کو مصیبتونو باندې بشان نو مصالنه موسی علیہ السلام کم تکلیفونو را علی و صبر کړي نو تم صبر کو بیا دا واقعات موسی علیہ السلام دا تقسیم د شپږو مقاماتو ته اول مقام چې اصلي رښتما آیات پورې 24 نمبر آیات پورے پدې کې حال ذکر د حال د موسی علی السلام د دوا پسې د مدین نه مدین نو واپس را روان شو د شعیب علی السلام د خوانه بیا لار کې ور لیدل دي خدای ته ویلې ته یې ساجد ذکر وټه راوړم اته به رسالت ورکړل شي پیغمبري توحید ادوا حکمونه ور تکلې شي پار تکمیل د توحید او تثبت او به ذکر د دوا معجزات د موسی علی السلام نه حالاتاک حدیث موسی یقینا را لری تا تا خبر د موسی علی السلام اذرا نارا فقال لعلم كسو اني انست نارا کله چې ولید ولا ویل اهل فلدا عيسى شي موسی اسلام سره خپل خدای بال بچر شي مدین نار روان دي لره نه رڼا شان ولیدله دا ور نو دا نور دا نار ورته و بنا په ځل او خیال د موسی علی السلام باندې زګای کور والا تو دین نه انست نار ما ولید ول لال یاتی کو منا بقوس شاید جراړم تاسو دا زداه نه یو لید کې بل شغلت تر زور نه راوړم او اجدو علی النار هدایا بومم دور پخوا کے لار خودن کے علی النار من عند النار دیور خوا د وسو کی نو دان ولار از دکم زک لارم تی گڑ وڑ شویدا پسین بارانش پر ریز گلزاخی خنیم دا موسی علیہ السلام نہ لارم رک شویدا نگی اور ولیدو یو ارزم نو دین و تعالی اور راڑما او کدا نو نو لار خو دې زده کوم غن شي لار کوم طرف ته ده فلما تاه نو دی یا موسی پس هر کله چې راي تا نو आवाज وکړې زه تا اے موسی आवाज ته وش دي اني انا ربک استعين د منادي کې جواز چا کړم اني انا ربک یقین سه رب ستا نو فخلان علیک بس باسا فی زار خپل بے چپل پڑی ونی اباسا انکا بالواد المقدس تو یقینا تو پلمند غر کی چی پاک دا بالواد پلمند غر کی المقدس یا پاک تو چنم دائی تو آرے بل چپل اباسا وانا اخترتو کفستم لما یوحا ایقن الما غور کرے تو پار در رسالت ارختر تو کمانا لرسالت رسالت د پار دیکھ ذکر در رسالت د موسی علیہ السلام او بیا امر دے پاور در دو وحی بان نے چې تمہ رسالت د پار غور کړي بس تم لما یوها بس وا کی دایتا چې وحی کړي شي اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری دیات کی در ازاد وحیدی پس تمہیں لما یوحا تو وحید پارا ازاد صلاح سری یو مسر توحید اننی ان اللہ دریم پاک امر بل عبادت دے فابودنی اور دریم پاک حکم کولی خاص پر صلات سرا ہم اس مبارک حکم نے اِلَّنِ يَنَ اللَّهُ يَقِنَ زَوَ اللَّهُ تَلَائِمَا نَشْرِ بِالْحَقْدَارِ دَبَلْ لَگَئِ مَا زِمَانُ پَسْ بَلْدَگِ كَوَا مَعْلَ رَا فابودنی زما بندگی کوا واقم الصلاة لذکری او پابندی کو د مونږ د پاره د یاد آی زما دغه توجیهات دی ذکر مراد یا توحید دی مانا د آیات به دی چو واقعی صلاح دا پا بندی کوا دا منزول زکری دا پا دا مضبطی دلو پا توحید دا مز پا بندی که نو دا اللہ پا وحدانیت با کلک پا دی که مز دا مشتمل پا عبادت دا اللہ بانی وحدانیت دا اللہ بانی یا واقعی صلاح دا لزکری قائم او منز دا پا دا یاداز زمان یادا و اللہ لرب صلات کے چه منز کے نو آئے کے نور خیالات مراوڑا بلکہ آئے کے با اللہ یادے یادرے مواقع میں صلات علی ذکری قائم کا منز را دا پا دا یاداز زمان مراکرہ چلنا منز یر شیعو دشے منز دا یر شو یاد باندې خوب غلبه کلی او د پاتې شوې او بیا را پاسې نو اقیم الصلاة لذکری پاندې کو د مز د پاره د یاد اسما مز به پرې دم تان چې خوب را باندې راي به مز پرې دی بالکل یا وې که قضا او که پرې دی وینا الا ساعت اتیا ذنا کاذ خفیا رسول رم جز د وحید اجرات ل قیامت دی یقینا قیامت چه رات دن کے دے اکادو خفیہ چه پٹے ساتم سا یا نزدے چه کارے کم دے لرا دوڑا مانی رازی دار آز دادو ندے اکادو خفیہ دا چه پٹے ساتم سا لے تجزا کل نفس بیمات سا یا خفیہ نزدے چه کارے کم دے لرا د دې لپاره چې بدلور کړی شي هر یو نفس ته دا عمل چا کرے هر نفس ته دا عمل بدلور کړی شي فلا یسدلک علھا ملا من بیا وتبا هواه فتردا وسواد نه تار د دینا آسو جی مال نراوڑی پا دیوائی او تابدار دیر خواہشاتو نو پتر دا تبا حلاک شیک تابداری دیو اکتلا تاکم حکمنا جی تادو شروع دین دیوانڑی خواہش پر سڑے جگہ گواہو تینو حلاک بشی پتر دا وما تلکا بی یمین کیا موسیٰ دا تمہید دی موجزے ورکولو تا مجزور کو لیکی موسیٰ علیہ السلام تا او سری بخیل آستا کے اے موسیٰ سائی کھیل آس کے سری قال ہی آسوان ملادا امسا زمارا امسا زمارا بیل رفایدی ذکر کی یو خاص پیدا چیا توقو علیہ دویم دگڑو بیزو بارکی جواہو شبی علیہ غرمی ابی تعمیم ودی بیا معارب اخرى حسن بصری رحمت اللہ علیہ دا امسا چه دا دیکی خصال ستر شپک خصلتون دیکی بکی امام قرطبی نقل کلی را حسن بصری رحمت اللہ علیہ یو دار امسا چه دا سنت الانبیاء پیغمبر سنت دی دیم دازیاں تو صلاحات نیکان خلق دینو دائر پاردہ کائس دے نیکان خلق لا امسا زن ساتی دریم صلاحنا للآداء دشمنان دینو دائر پارو وصلہ رسنی بے بکم دیتا ڈانگی پسی گرے تیال لاس کے ورسائی صلاحن علالآداء اصل ورمعون اللی زعف آئے کمزور دو پار دی سر تکیام مدد حاصلی پینزم دائی چی غم المنافقین دیر منافقان و غم دیر دل سر سیوا کی زکا چی سنت الانبیاء باندی عمل وینی نو منافق خفشی اوش پکم دائی دا زیادت پی توعات دی توعاتو نکی نیک کارنو کی نو پائی استثر معاون ساویتی لیکن نفل منس کے نشو دری دلی کمزورتیا حالت کنو دی دردر ہوا کنو دائنگی یو زکی منس کے اچھاز مخی تا سترستا آنشتے ایرے کے دے چھ عبادت بانے ادرے کے مخشوزو بھی میں خراب شنو مخی تا دان نالا کبستا پار سترے کارم کئی زیادت پی طاعت دے. قال یا سوایا اتوکو علیہا زو تکیار کم پتی بانے واہو شبی علا غنمی اور آسندم پائے سر پانے پلوی زوتا او شبی علا غنمی پتی بانے را سندم پلوی زوتا پانے. دیرو انبیاؤ چی آئی بزی ساتری صلی اللہ علیہ السلام و عزت دی باندی گڑو بیزو تا پانی را سرنما او شعب علیہ السلام سرم ویز قدل مورکلی دی تاگی نبی صلی اللہ علیہ السلام ساتری دی. نبی صلی اللہ علیہ السلام انت پوسو یہ تا ساتری اوی آو ما بیو سو پیسو بانی مکیو آلا پار ساتری او دا پیر دیر پار ساتی دا تربیت تا عادت شي لکه غړو بيزو کې پاک شرارتیم په کتاب تنګي یو طرف ته بل طرف ته منډه وي دا هغه خلکو کې هم ځنه دا چې او شریپان وې سره به شریا وي تا و تنګي خو پای بس صبر کې اول پیدا تربیت حاصله ولی فیها معارب اخرى دې مار پاره بده کې فائدې نور هم ډېرې دیر جاید فائدی بکیری وی خد استا امسا دنو علقی آیا موسیٰ ویل اللہ تلو آچوا دیل رہے موسیٰ امسا تو گزار گا والقاها فیزاہیا حیت التسا پس ویچلا ایلرنو پس ناسا بہوا مار چمنڈی وحلی موسیٰ علیہ السلام چی امسا واچلا اینا مار جوڑ شو دلتیو تحییو ویللہ مکی صوبانی مبین تیر شوئے دے سورہ آراب کے اور سورہ نمل کی آیت جان وی نرے منگرے مار حیات دا جنس نے مطلق مار دویرے کی گاب وڑو کے یوک غٹی اور صوبان ور تویلے کو پہ اعتبار دا جسے سرا جسے غٹوا او جانور تو آو پا اعتبار دا منڈ سرا منڈا بے پشاند وڑو کی مار والا جو سے غٹو موسیٰ علیہ السلام چی اوکت النشاط دے ٹوپ کی ویرے دا قال اویل اللہ ترا خوصا ونیس دیل راولا تخف ویرے گم دا دلیل لے پا دیبانی چی اسباب زائریو نیرا کول دا منافینی دی نبوت سرا زائریو شہر دیر سوکتنا ویرے دا دیس را پیغامبری کسو نقصان نرازی اللہ ادارا ہونی سیجے گا ما سنعید وان سیرت الاولا زرد چی واپس بگو دل را حالت لنبنیتا چی تیرا ہونی سی بیرت ودائن امسا جوڑا شی وازم مید اکیلا جنائی کا تخرج بیزام غیر سوین آتا اخرى او جو خلاص پل لطرخ پل سران راو بوزی تک سپن بی غیر دس مرد نا دال نخد بلا لاخ پل لاس دی تو خرک دل نکا چرای باسی نو دائی نبر نازی دو موجزی اللہ تعالی وقتی یو موجزی چو دا امسان مار جوڑی دل او دویم تخرک دل لاس دل نکا نو آب سپن راو زی اولی موجزه کی اشاره و غلبی دو حجت دو موسیٰ علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام تا اللہ غلبور کئی پہ اعتبار دو حجت سر ادویم کی اشاره و رنا وضاحت دو دلیل تا دلکم موجزه ورکی نداب واضح واضح ورد لنوریہ کمیل آتنا لکبرا دیل پاچو کے اتا تا نکو خپلن الویا اذهب الى فرعون انه طغى موسی علیہ السلام ته پیغمبر ملاو شو معجزه ورته ورکړل شوې د دې د مقام د درې سلو اجتماعات پورې په دې کې حکم نه موسی علیہ السلام ته تلو چې فرعون تلال شه بیا دعا د موسی علیہ السلام په شپږو سیزونو باندې رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهل هارون اخي اشدد به اذي واشركه في امري. شپک سیزونو دعا کړی دا او بیا دعاګانې بیا اجابت دای دعا قال قذوتی د سولک یا موسی شپک در شمایت دا قبولیت د دعا د طریقې د احسان سره ولا قدم انا علیک مره اخرى او بیا نور احسانات به ذکر کوي پای باندې یا بدرسل وکتم آیات ندرې مقام 55 تم پورې اذهب الى فرعون انه طغى لا فرعون تا يقين لا سرکش کړیا طغى سرکش شوی رسالت د موسی علی السلام د عام یواز فرعون ته نو لګل شوی خپل قوم ته نو لګل شوی د فرعون قوم ته مو فرعون ته فرعون خاص کو دای وجدا چې دی فرعون پابندی له غولې و چې څوک به زما ایجاد نه بغیر کار نه کوي هر دای باندې پابندی له غولې دای باندې دعوت کار به څوک نه کوي نو الله عز وجل دغه تلاشی دا پابندی له غولې قال نو ولد رب اشرح لي صدري ایره زما پرنيزي سینا زما سما سینا پرنيزي مال ماس توفیق د صبر راغلی صبر ول استقامه پسرینوی یا الله ما ته توفیق د صبر راکه او ما د استقامت کله کواله راکه ویسلی امر او سانه کی ما تا کار زما واهل العقده من لسانی او پرنجی غټه د جوی زمانا موسی علیہ السلام دا جو ولګ نه خطر یا الله دا ختم کې دا سوچ نه کتل دي دو قول نو پسین دي یو قول لا چې کلم موسی علیہ السلام اسندق کیا چولې شو آکور د فرعون ته ویور د فرعون کور کې دای تربیت کې موسی علیہ السلام معصوم الویش یو ځل فرعون داراونیو موسی علیہ السلام چې آدار دي ګری نه راونی او کته طرف ته داسې جړه قول ورکو فرعون ویل زما خیال لا چې دا به زما بادشاہي ختمې نه وي وژنه مې خزي وی دا ان دا وړو کې داس نه خبر ده چې وژنه پای د امتحان د پای د سيزونه کې ودل یو طرف ته ور کې هو دو بل طرف ته بل شي کې هو دا چې ګورم دا خیال دی او کنه ماشوم چې یو خسته شي لور منډوي نو دا ا ګلونو طرف ته دور من ډکلې نو د الله جبريل السلام را واسطه اس کروټ باندې ولکه نه دخلي ددل نه کله ای سر عجب اوس وې دا لکنه تو جوا کې نختلو یا دا مراد ده نور مبصرین وی ظاهر دا ده سیدا نه مراد بلکې موسی علیہ السلام مدین کې لس کال تیر کړي د شعیب علیہ السلام سره پرده علاقه کې چادر در علاقه ده خبر والا سوک نشتی چو پردی جو سڑی لس کالا وی نخام خاخ پلا جو کی پرخ رازی دا مراد نه واهل العقده تم من لسانی و پرینج غوٹر جو زمانا چو پویشی بخبر زمان و جعل لی وزیرا من اهلی و جوڑ که مالا مرگری دو کورن زمان حارون چرور زمان او شریک دل رب کا مضبوطه کې بدی سرا عظیم لازما عذر امام مجاهد وی زهری زما املا به مضبوطه کې واشرکو فی امر شریک دل رب کار د دعوت زما کې بیا امر دعوت او البلاغ دعوت کار زما سره یو ځای کوي کاینو سب بیا کا کثیرن د دیر پاج تسبیح مستاره رو یادو تا ډیر ډیر انس کرا کا کثیرا امام نے کثیر نقل کړی د امام مجاهد نه آیو بندا تر آ پوری ذاکر نشی جوړې د ډیر ذکر کوونکې حتا اسکل الله قائما وقائدا ومستجا تر دې پر چې الله تعالی یادې پناس د ولاړو پملاست هر حالت کې الله یادې نو دا ذاکرین ک الله کثیر نه ده دا چانه دې چا ډیر یادې الله اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا يَقْنَنْ تَيْبُنْ بَانْدِ لِدُنْكَ مَنْگِ نِتَ قَالَ قَدْ اُتِيْتَ سُولَكَ يَا مُوسَى وَيْلَ اللَّهَ تَرَا يَقْنَنْ تَرَقْلِ شَتَاتَ اُخْتَرِ شَوَيْشَا سَا اے مُوسَى دیکھیں شاہ اجابت دو دعا دو موسیٰ علیہ السلام دا چی کم سا تغواڑی نوا دعا دو قبول شو وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى أَيَقْنَ الْإِحْسَانُ وَمَتَابَنِي يُسَلْ بِيَا بيام دربان احسانو کو موسیٰ علیہ السلام منی اللہ دیر نعمتنو کری و دعایت تفصیل سورہ قصص کرا دی یہ وش آیاتنو کے وم آیات ناتیشتم آیات پوری تفصیل دا نعمتنو پر موسیٰ علیہ السلام اذ اوحینا الی امکا ما یوحا کله چې خبر ورکوم مستمر تا اج خبر ورکې دی شو دا ځکه الله تعالی واچلا اریخ زی بی بتابوت دا جو واجو دلرا په صندوق کې فخ زی فيه فل یم بس واجو دی صندوق لرا دریاب کې ولی یلقی الیمون وبغر زی دل ردا دریاب مثال د دریا په کیناره باندې موسی علیہ السلام چې پیدا شو موري وې د جوزو فرعونیان راشه او مړ وېږي قتل وېږي الله دای فضله کی او خبر واچلا چې یو صندوق دې پاګ د موسی علیہ السلام واچو او صندوق وې سر دریاب کی گزار کا ایم دا شنچل کو موسی علیہ السلام یو صندوق چې کی هو دا وې ول دریاب دې واچو دریاب چپیر آلیا ویوڑ سیده ده بنگلو ده پیراون خوالا ایر آچوت کن یا خوزو وادو اللی وادو اللہ لو بنیسی دیلا دشمن زماو دشمن ده ده دم دشمن لی زماو دشمن لی چکل آئی ویوڑ ماشوم کور ده ویوڑ سندقی کلاو کوئی دی کدیر خیستا ماشوم لی ده خلقو سر محبت پیدا شو ویداد وجل نی والقید علیک محبتا ملنی اواجه ما بتاوانی محبت د خلق د خپل طرف نه د خلق محبت مستاز را پیدا کو او بیا یو سم محبت د خزی د فرعون پیدا کو فرعون ته ویل اسا یلبانا او نتخذو ولدا دام د فایدرا کی یا موږ په زوی تو باندې ونی شو دش چا محبت سو پیدا که چی دانا پی راون امتت نشکولی دانا خزی محبت ولی توس نالا اینیو دا دیر پا چی پالن اوکلشی استا پسترگ سنبانی استا تربیت پر ورش اس جمع بخامخ اِذْ تَمْشِي اُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُ موسیٰ علیہ السلام دا صندوقی چی دریاب دوا چاو چپی رالی دا صندوقی ویوڑ آل تا خوری دی غاربا غاربا نروانا دا خور پرور دیر خپکی دی صندوق خیال کئی چر تزی چی کلی فیرونیانو کور تا انہا اس تا گنا گنا جوڑا شو ندام وارا لدن لن کلاوی کو اس موسیٰ علیہ السلام وڑو کے رہے نو آئلہ تیور کا ان کے خزر گوری تیور آور کی دیر خزر آو گو تیو چاہتے ہی ناستا موسیٰ علیہ السلام ناخورت و یحل عدل لکم آئے اکیم تاوستا علا من یکفلو دائے تربیت بہو کی دیر را تربیت بہو کی وی آو وی توی چی راشن وی آرازی نر چاکا چاکا گر جنو داب سیل توی سی موسیٰ علیہ السلام وی اوڑو نمور خوالی بیر تو آپس کر تیو مولا مور اور کاؤ مور لیو لی رزق مقرر شو فرجعنا الى امك كي تقر عنها ولا تحزن پس واپس دمو تمور پس دیر پاش یہی سترگی دایا و خپن شی مور بے اولتے اور کاف پلی مور تبی درا واپس شو پی موسیٰ علیہ السلام لوی شو غر شو یو غرمکی راو دو یو بن اسرائیلی و دیو قبطی جنگ دے دارو خپل منس کی لانجا دا بن اسرائیلی موسیٰ علیہ السلام تا آواز دو کو از ما مدد لراشا موسیٰ علیہ السلام چه ورے قیبتی لے یو سکور که بس آسا پخلکی نیولی و استمر شا و قتل تا نفسا او او جو تا یو نفس لرانو پر جینا که من الغم پس لاس کمون تا دغمنا او فتلنا که فتون و از میکتونا و سلمون بتاوانی دیر از میکتونا دیر از مایوشن از بان اللہ اکلا چی کرا قیبتی مرکنو خلق و مشوری جوڑ اکنے چی دا وجنو دا اسم لینیو کس را پاسی درے دے موسیٰ علیہ السلام تے خلق ان الملعیات امیرون وکا خلق ستا بارکی مشوری کئی زوزر دے زینا ستا وجل دو پارا آن موسیٰ علیہ السلام روان سے مدین تا مدین دو رسید نفر بستا سینی نفی احل مدین آبی ساش دوب مدین کی یو سو کالا سم جیت آلا قدر یا موسیٰ بیر آئی توب آئی وقت مقرر موسیٰ مدین لچرا روان دن اللہ پیغمبری ورک وستنا تو کل نفسی او غرکڑی تو مار زان دا پارا مکی امداز ذکر کلل وان اختر تو کفست میل ما یوها دیال لسم آیات کے آل تا صرف غرا گول دی او دل تا بکار لگول دی او دا کار دا پا تیارا ول دی ایزا انتا واخو کا بیاتی ولا تنیا فی ذکری لاڑ شتا روستا پایاتون زبابا لیاو سستی مکوی پیادا سما کے دوالا لاڑ شی ای زبا الی فرعون انہو توغا دیتا ندرم مقام دی پینچے پندستم آیات پورے پر ایک خطاب دی موسیٰ علیہ السلام مغرور دا آتا او طریقه دعوت دا سلور آیتونو کې درې سلویکتم آز سلور سلویکتم بیا و سلویکتم و حتی سلویکتم که دی منز دو آیتونو که پینزه سلویکتم و شپک سلویکتم که تسلی دا دعوت تا بیا پیر آن فابن دو سوالونو کری یو سوالی کری چستا و رب سوک دی دویم سوالی دا کری چستا و پخوانو خلقو بار کی سوائی دائی جوابنا یو کم پندرستم ندو پندرستم پوری اب یا موسیٰ علیہ السلام سلور دلائل عقلی پیشکری دو پندرستم ندو پندرستم پوری پی پینج پندرستم ندو سلور مقام دو واقعی دی ایزا با الہ فرعون انہو توغا لا شیدوار فرعون تا یقنن آسر کشی کری سر کشی دی فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى فسوائے دوڑا تا وینا نرما کی دیشا پنا نسی دواری او یگی موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام اللہ حکم کی قول له قولا لينا نرم وینا تکوی دوڑا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لی کہ وہی دا موسیٰ علیہ السلام نسوک لوی دعائی نشکے دلے لوی دعوت ورکون کے اور دا فرعون نسوک لوی جابر نشکے دلے لوی طاغی لوی سرکش دا فرعون نبل سوک نشتے دلے وچی کلا موسیٰ علیہ السلام زینو اللہ عرطوی فقولا لہو قولا نینا موسیٰ زی خدای سرمنن میں خبر ہے کہ لعلہو یدد کرو کہ چاپن نو نسیت والی او یخشا ویرگی قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ایدغا ویل دے دوالو ایر وزنگا یقنن ایریو منگا ای ابرد علینا دا چه زیتے وو کی هم بانے او یا وسر کشیو کی فرد او تغیان کی فرق دائے سر نغوک کی ندی بان تن سر نغوک اننی سیو اولا انکارو کی ندا فرد دے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ایفرد علینا بی اللہ اسما مننا زمان نوی رسالت خبر دعوانوری او تغیان دیتو ایلی کی چی غوگو تونی چی ودائن رستو بیدا مخالفت کئی او ایت غامن بی ایق طولنا تفسیر کبیر کی ہوئی تغیان بوکی مان راو بلا گیا و من زمان دا قتل بندو بس بوکی من مملکی دی دعا آیاتنو کی آیت تسلیلہ قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى وين الله تعالى يريغي مدوال يقين زين استاو دوالو سرا ورما وينما ورما وينما فاتياه فقولا الا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل دبا دي آیت کے بعد دا طریقے دا دعوت دے دعوت ورکوی نو بکم طریقے ورکوی سراشی دوار دتا فقولانو پسوائی یقن المنگا استازوی دربستانو پسولی ازم سر بن اسرائیل وزاب مورکو دیوتا قد جینا کبی آدم من ربکا یقن اندرات للکریم تاعت پنک سر طرف دربستا او سلام دے پاچا بانی چاہتا ویداری اکلد ہدایت سلام من عذابن او سوک بجد سکد ہدایت تا ویدار شو ان قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب و تولا یقینا وای کرشه دمتا چا ز یقینا عذاب چا ونه چا تکذیب کو مخیوالا چا تکذیب کو مخیوالا عذاب چا دمیروی قال فمن ربکما یا موسی چکل دې دوار ورته ویل الا رسول ربک مستا رب رسولانی تپوسو دیو پا مر رب بکم آیا موسیٰ موسیٰ استا دوارو رب سوک دے دا سوال زکا دے فرعون دعوت ربوبیت دا مصر کلیو یعنی مصر والا رب خوزیم اگر سورہ نازعات کی راجی سلی اجتماع آیات کی دویلو آلا رب بکم الالا تا تلنہو چت رب خوزیم موسیٰ علیہ السلام ورطه ربنا الذي اعطا كل شيء خلقه ثم هدا رب زمو آزاد دے جوار کرے دے ہر یوشید پیدایش دائے ثم هدا و بیور دلار کو دل جن تیرولو ہدایت عام دے الہام ورطا کرے دے دلار کو دلی چی جن بسنگ تیروئے قال فما بال القرون الاولى دا دویم سوال دا فرعون دے نویل فیران چه حال ده دا پیڑو مکنو مکی جی کم خالق ملده استازو رو دن ناخوا استازو پا دن نره ملده دا آئی چه حال ده قال علمو آن در ربی بی کتاب و علمو سال اسلام علم دا آئی زمان رب سرده پا کتاب کے مانا مکتوبون عند ربی پی اللوح المحفوظ تفسیر بحر المحیط کے ہوئی دا علم چې زما درف سره په لوح محفوظ کې لیکل شوی دی چې دا یو څه حال وي دا یو نیم خبر لا یذل ربی ولا انسا لغابل کی رب زما نه تیری دا چې نه غابل کی نو یې رب باندې ناراضی الذی جعلکم الارض من البیان د دلیل عقلی آزاد چې ګرځولې د ستاسو په پارزمکه زید آرام وسلک لکم فی سبل لا تیار کی استاد پر پای گلاره پای گلاره تیار کی وانزل من السماء ماء نور اور ولی اسمان ذترم نوب نو فاخرجنا به ازواج من نبات شتا نو پس را استری دیو پاس را جوڑی دشنو گیاگانو مختلف قسم گیاگان اللہ باران سر راہی جوڑی قلو وراو انعامکو خریو سروی سنا اور قبل اِلَّا فِي ذَلِكَ لَآتِ اللِّهُ لِلُّهَا یقنل پدے کے خام خا درائل دیر پارا دا قل واراو اقل تنو حاوی رے کی زګه د عقل سره د بدو کارونو بچکی منه کېد منها خلقناکم وفيها نعيدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى دا بل دلیل عقلی دی د انسان درې حالات ذکر دي او دا درې ذکر کوي زګه د درې وړو کې د الله ته ډیر محتاج وي منها خلقناكم تدين من كلا پیدا استازو پدیگ واپس کو تاسو منها نخرجكم ودين براو باو تاسو لئو ظلبیا ازمک انم اللہ پیدا عائش کرے دو ازمک انم بیا راو باسم ولقد اریناه آیاتنا کلها فکذب و ابا قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى د دې زنه سلورم مقام دوا کې د دې شپک او یمات پوره په دې کې ذکر د مقابله د موسی عليه السلام د سائران سره موسی عليه السلام پای کې مقابله کړی جادوګرو سره او بیا پای باندې غالب شو هم دې صلی الله السلام پس د غلبینه به ایمان راوړل د جادوګر شجاعت او بادری سره او بیا تخویب سلو روی ایمات کې بشارت مؤمنانو ته دعایا ترې پنځاوی انش په غویایم کې ولقد اریناه یقلن خود المند تاعتنا زمون طول وکذب و آبا نو پس ده تکذیب کو آبا و انکار کو اللہ من دیتا طول آیاتونو خود الما پکذب من پکذب الآیات ده ده آیاتونو تکذیب کو و آبا و انکار کو من عنی التوحید و الرسالة دلال وحدانیتنا و در رسول در رسالت نے انکار کو آیاتونو دروغ جل کل او توحید و رسالت نے انکار کو قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى ويل فرعون ايت راغله مونږ ته د دې پاتې وباس مونږ لرا د ملک زمونږ نه ان ارضنا من ملکنا زمونږ د ملک نه مونږ باسه فجادو خپل سره موسى مونږ استلغاله فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا پس خام خام امبرات لوکو تا تا پا جادو پا مثل دیوانے پس مقرر کا پا میں زمگا ہو پا میں ستاکی وقت مقرر تاج کم جادو کرے دس جادو کر بلویز مقابل اللہ ولمخو وقت مقرر کا لا نخلبو نحنو ولا انت مکانا سوا چې خلاف باندې کو نه مونږه نه ته زه برابر یا برابر زه اوټه کې پای زما ستاسو مقابله کی مصالح السلام ورته الموعد کوم او وخت مقرر تاسو یوم زینت یا ورځ د خوشاله تاسو دا یوم زینا او ورځ په پای کې بجشن کېده د فرعون د پیدایش فرعون د پیدای جشن به پای ورځ باندې مناوا دا ورځ مقرر ده ایا یوم الزینه المراد او ورځ دا پای ورځ به فرعون ته تاج پوشی کولا تاج به ورځ ته پای ورځ نو وقت مقرر شي دا ورځ به او زم مقرر شي چې دا په دارالخلافه کې دا ذکر چې کې نو دار ملک په دارالخلافه کې تاج پوشي چې کې او کنا دا ورځ مناوي کې نو دا دارالخلافه کې اتاز رحمت الله علیه نقل دی یوم الزینه المراد یوم عیدهم استاد اختر کوم ورځ ده عبدالله ابن عباس انہوں نے نقل دیو دا یوم الزینہ چو دا یوم عاشورہ واللسم محرم وائیو شرن ناسو زعاو دا چرا جمک لیشی خلق وعد چاکے چاک ہوا کی نور را تلی خلق طول لا جمشی ابی سیدہ وطولا فراؤنو فجمع قیدہو سماتا پس واوڑی دو فراؤن نو پس راجم اکلل چلوالا اخبالاو بیائی رات لو اکلل خلقی اولو کی جادو کری راجم اکلل رال ٹول جکلل رال موسیٰ علیہ السلام ورطایلو ویلکم حلاکت دستاو پا اللہ تفتر والاللہ کذبال مجوڑو ایتاو پا اللہ بانی درو بایو سیدکو نو پس حلاک بکی تاسو اللہ درو منوڑا یا اللہ بم حلاک کی وقد خواب من افتراو یقن اللہ امید شاسو چاہ درو جوڑ کے چاچے درو جوڑ کے مراد تن رسی موسیٰ علیہ السلام چورت دائل ویلکم لا تفدرو علاللہ ای ویرے دل فتنازو امرهم بینهم بس اختلاف اگر دیپ بارد آئے کے پخبل منس کے باز ولداو نبی حق دے و باز ولدان دے چال مقابلے کو چاول نے کو پل میں اس کی دائر اختلافات جڑ شو واسر رلنا جواب پٹیک لان چرگی لرا خبر ظاہر نکلو پل میں اس کی دائر خبری مبرے اکڑے چاول دان نبی حق دے منوی و چاول نے چال مقابلے کو چاول نے کو قالوا ان هذان لساهران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم مسيرما ولدوا يقلن دا دوا خا جادوگر دي دو جادوگر دي والي دا دوا چوباسي تاول را د ملک ساز نه په جادو خپل سرا ويذبا وختمه کې به طريقتكم المسلا طريقه تاسو جا غردا اداو موسیٰ و حارون را آلی دی دیل پار را آلی چی دی خپل ملک علاقین و باسی استازو ها طریقی رواجون رسمونا ختمو الگواری کستا رسمونا لفاج میو قیدکن سماتو صفا و قد افلح اليوم من استعلا بس کلک تدبیر پلاو بیاراش سب در سب سپنو کراش مکه دې کې درې اقوال دې شي دا ډېر خلکو اویازره سپونه یا پینزل اویازره کسان یا پینزل لزره وقدب له اليوم من استعلا ويقدر کامیاب شن رضا سو کو چې بره اومندلو چې سوګي غالب شنو بس دا کامیاب دې مقابله شروع کې یو طرف د موسی علی السلام او هارون علی السلام یو سو کسان دې بل طرف دا فراؤن دا لخ کری دا پوجونا دا جادو کردی یلوی تعداد دی ای موسیٰ علیہ السلام تلی یا موسیٰ قالو یا موسیٰ ایمان تلقی و ایمان لکون اول من القا ویل ای یا موسیٰ یا ہوا چوتو یا وشم اول دا چون کنا موسیٰ علیہ السلام تلی یا تا واللہ پلام سوا چایا بے منوا چو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا لکشن ادب دا موسیٰ علیہ السلام یوکو تعدبو لی موسیٰ و ذالک سببو ایمانہم ادب دا موسیٰ علیہ السلام یوکو دا سبب شد ایمان چی رستو رد اللہ ایمان و نصیب کرے لے قالوی الموسیٰ علیہ السلام من القو بلکی تاسو آچوئے نائی واچوئے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى بس ناسا پا رسیدائی وایسی هم هم ساگان دا خیال گرا دی موسات وجر جادو دینا الله تساج یقین دامن لوی جادو کام ساگان ورسی واجر موسی علیہ السلام دا خیال چې دا منډه وای یخیل الیه جادو اثر چې دا قوت خیالی باندې موسی علیہ السلام چې وکړل له وی میره دا نفاو جدا فی نفسی خیبت موسیٰ پس تیرا کلاو پتاو ساتلا موسیٰ علیہ السلام دا ایرا پس لکی دا ایرا پتاو ساتلا قلنا لا تخف انلکا انتلا علا ویل منگا میرگا یقنان تجیب او چتا غالب او برے بست غلب او برے بستا پائی خائل داوا چو وَعَلْقِ مَا فِي يَمِنِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا اَوَا چَوَانَ سُوچِ بَلَاسْتَا كِي تِرَ وَكِيَا سُوچِ كِلِي لاس کے استاد سے دوسری دعویٰ چون دادی چکم جادو جوڑ کرے دعویٰ ختم کی اِلَّا مَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرُ وَلَا يُبْلِعُ سَاحِرُ حَيْسُ عَتَا یقین الاج دی جوڑ کرے دے دا چلول جادوگرو دے او نشی کامیابی دے جادوگر کم زیتم چراشی ایسو اتا کم زیتم چراشی موسیٰ علیہ السلام چی امساوا چنن دا آئی دا ایٹول تیرکلا امساگانی ممساگانی سیولا تیرکلا آئی چی دا وقتل نیقین رائی چی دا جادوگر دے فوقی ساور دو سجدا پس واچول شول دل آجادوگر سید کون کی قالو آمنا برب هارون و موسی ویل دیو چی من ایمان روڑے برب دارون و دموسی برب دموسی و برب دارون و ایمان روڑے مکی سورہ آراب کے چیزی کرکول نالتے موسیٰ علیہ السلام مقدم کلے رب موسیٰ و حارون دلتے حارون مکی کلے عملنا برب حارون و موسیٰ دلتے تاخیر دا موسیٰ علیہ السلام دا دا وجہ دا فواصل دا آیتن نشوئے دلتے را سورت طول پدے روان دے چیزی ہر آیت پا آخر کی علیف علیف را روان دے تقریباً طول سورت دا سے دی مقبانیو گوری دی طول آیتونو پاخر کی علیف علیف دیں تاخیر دی موسیٰ علیہ السلام اوشو دیر پا آج پواصل دی آیتونو برابر شی دیکھ موسیٰ پاخر کی علیف دیں قال آمنتم لو قبلا آزن لکم ویل فرعون ایمان روڑتا و پدبانی مکی اجاد در کول نظمارتا استا ما اجاد ندر کل ایمان روڑ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ یقیناً دا خامخا جادو مشر استاسو آده چکو دنے کری تاسو در جادو دا موسیٰ علیہ السلام استاسو مشر دے فَلَوْ قَدْ جَعَلْنَا اَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُ لَكُمْ مِنْ خِلَافٍ پس خامخا پری بکم لا سن استاسو فی استاسو رد بدل وَلَوْ صَلِّبَنَّهُمْ فِي جُزُوِ النَّخْلِ وَخامخا پسولی بکم تاو در پاتنو در کجرو پی پمانا دا علا دی من علا جزو النخل کجر بطنو بانی من پسولیکم وَلَا تَعْلَمُنَّ اَيُّنَا شَدُّ عَذَابًا وَأَبْقًا او خام خوابوئے بشی تاسو چی کمی اوزن نے سخت زاور کہ ان کے ہمیشہ بادی گی دن کے تاستو پتر ہی سخت زاور سو کر گئی قَالُوا لَنْ اُسْرَكَ عَلَى مَا جَعَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ ویل دیو چرین نغرکم تالا پابلن چرال جمدر واسی درائلنا واللذی فطرنا او اوزان چی پیدایش کلی دیزنگا واللذی فطرنا دی دو معنی دی یو دای چی نغرکم تالا چرت نغرکم تالا پابلن چرال جمدر واسی درائلنا والذیو با ذات بانی ہوں چونگے پیدا کریو ایکم ذات سے ہوں پیدایش کرے پائے مکتانشو غرکولے پھراؤنا دیم والذی فطرنا دا واو قسمیه ده والذی فطرنا قسم نے بازاد باندې چې مو پیدا شکرې فخز مان تقاز فیصلو کا چې تاسو فیصله کوونکې چې تاسو فیصله کین وی کا انما تغزی هذه الحات الدنيا یقرا استا فیصله چې په دې ژوند دنیا کې استا فیصله دلته چلیږي بیا وسکه ته إلا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا يقين الإيمان راوله ده پر خپل باندې دل پاج بشجو کې مونږ خطا غالمږه وما کرتنا عليه من السير او اج زور دې کړه زور کړه تابو باندې په بار د آیګه د جادو کولنا دنا معلومی دا چې فرعون به دې په جادو مجبور کړي په زور یې وکړي زکه یو ما اکرهتنا او اج زور کړی دی تا په مبالنه علیه په بار دای کې د جادو نه والله خیر او ابقى لاج به تر دی او قوم شباد کې دن کې خیر من طاعته الله جه به تر دی حکم من الدا الله طاعت کول دا به تر دی او قوم شا باقی باد کې دن کې ثواب زده او طاعت اب قام صوابه الا من يات ربه مجرما يقن الاسو جرائ رفل تجرم كون كه نو يقن الارض جلم لا موت فيها لا احيا نبا ملگی پاگو لو جند کی لو جند کی ما جند خوبی خوا جن بیر جن بچے نہیں تکلیف جن بھائی ومن يات مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلا او اوسو چرا مؤمن ذکر نیک عمل بس یقینا پس و بعد دیو با درجی اوچته چته درجی و جنت الله اور کئ جنات ان جنت نہ دامش گئی چې بیگ بلان دې ځان نه هرنا میشو پای کې وذالک جزاء من تزکوا دا بدل را چا دې ځان پاک ستره وي ځان پاک ستره من مینه شرک دې شرک نه ځان پاک ستره ولقد اوحينا الى موسى ان اصرب بعضي فضل لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف درك ولا تخشى د دې نه پینځم مقام دوا کې د دواتی ایمات پورې په دې کې ذکر ده د نجات مندل د بنی اسرائیل بنی اسرائیل الله خلاص له فرعونانو دواتی ایمات پورې بیا غر کې دل فرعون به یاداش او تذکر ورکول بنی اسرائیل د نعمتونو سره نعمتونو د ذکر کوي او تخویف او بشارت ولقد اوحينا الى موسى ايقن الوحي وكلم موسى عليه السلام تداج بوذ بندگان سما دشپه نو فضرب لهم طريقا في البحر يبسا نو اوها دول الالعار فدرياب كي اوچا ادي تفصيل دري اجلت دا سورة شعراء كي رزي لا تخاف دركا مېره کې تاسو راګرولو د فرعون اولاد تاسو مې کې د غر کې دلنا او بو کې غر کې دل ټوبې دل نو مېره کې فرعون نو نه لري کې پات بم فرعون به جنولې پس ور پسې روان شو پته او پسې فرعون صلی الله کر خپلنا باغشیو من الیم ماغشیو نو پس راګر کتل د دریاب نو ما حس چې دی پټکل ما شوم دا ابهام د ډیر عظمت او hebat ده ما سول وی شو چې د راګیر کله خلاصې دي نو وازل فرعون قومه وما دا اګم راګو فرعون قوم په لو دي ته اسلامونو خودلا هدایتونو وتونو کوم لار او تونو خودلا دې تردید د قول د فرعون ده سورہ مومن کی براش یو کم در شمایات کی فرعون خلق و طویل وما آدیکم اللہ سبیل الرشاد تاسو زلار د کامیابی درخیم لار د هدایت یو کم درشمات مومن کی اللہ دی پیران خدا دعوی کولی قوم گمراک و ہدایت و دونک یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم اے بنی اسرائیل یقین اخلاص لی مستاز دشمنان استاس نو وعدم اکلر استاو پا طرف دی تورکی کے وعدم واخستر استاسو نو وعدناکم استاس نو وعد واخستر ورزلنا علیکم الملا وصلوا علیکم المبتابان ترنجبیل و مرزان خوراکونو انتظام دل اللہ کو او وی ویل کلو من طیبات ما رزقناکم خرید پاکونا چمنگ رزا درکلی تاستا ولا تدغو فیه او سرکشی مکوی پدی کے اللہ پاک رسکو نظر کلو تغیان بفاکی نکوی تغیان دا سلور طریقو سر رازی یو دای چیدائی رزق ورکلی شوی لا شکریو کی لاو لرزق ورکلی دا دای نا شکریو کی دین دای په بدل د اعلی کې ادنا طلب کې اعلی شول الله تعالی ورکړی دا دای په بدل کې ادنا او کمزورې طلب کې ادیو ته ترنجبینو مړه ځان ورکړی دیو موسی علی السلام ته ادعو لنا ربک یخرجنا مما تمد الارض من بقلها وقصاها وفومها وادسها وبصلها بقره کې بادرنګ او دال پیاز وګیدا شنه غوښتل طلب دا ادنا کول په بدل د اعلی کې دا طغیان دریم ذخیره کول په حکم په خلاف د حکم د الله باندې ذخیره اندوزی کول دی الله تعالی منع کړی چې خوراک کوي خو ذخیره اندوزی به نه کوي دی پاکی جمعواری شروع کړل اصل اورم دا چې ځان حلال حرام جوړول الله یو شی حلال کړی دا ځان حرام کې یو شی اللہ تعالی حرام کړی دا عین ځان نه پای کی حلال جوړ کی دا طغیان نه لګدا کار موږ په حلال علیکم غضب پس نازل وږي په تاس باندې غضب زما ما غضب بدر باندې راشي و ما یهل لال غضب یوا سو چې نازل په باندې غضب زما فقد هوان یقل الاعلاق شو چا باندې چې الله غضب او شنو دا الاعلاق شو وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى أَوْ يَغْلَن زَيْم خَام خَام مَا فِي گون گیا چاہتا چې توبه او باسي توبه او باسي سلام رجا ما فيه من كفر او شرك چې کوم کفر او شرک دګي بغیر دا نه راوګرځي پری یار سو وامن ایمان روڑی مانا بی قلبی دازلو بلکل برابر کی وامل سوالی انا وامل وکی نیک مانا بی جواری ہے تانور اندامنو دلال بطوعات کی استعمالی امنی کسیر ہوئی سمہ دداؤ بی اکلک بی پا دل بان لے اللہ عزت سڑی تا معافی کو ما سمہ دداؤ عبداللہ بن عباس جن ہوئی سمبلم یو شک کک بیدا شک نہ کہیں تو به است ایمان راوړ عمل صالح او کو دا رسو شک نه کوي د سید الله تعالی معافي کوي سید ابن جبیر رحمت الله علیه ثم ادرا ثم استقام على السنه والجماعه بلا پابندی استقامت سره پاز سنت باندې او جماعت د مؤمنانو کې تاز رحمت اللہ علیہ وسلم معتدائی سم لازم الاسلام حتی موت بید اسلام سرزان لازم کو تردی چھ مرک پر آئے میں سی مرتد کی مرتد کی نا وما آجل کن قوم کیا موسیٰ تردی نشپکم مقام دو واقعی دے دا اتنوی آٹان میں نمبر آیت پوری پدې کې غضب د موسی علی السلام خپل قوم ته او بیا خپل ورور ته او بیا سامری ته القوم ته غصه شوی بیا ورور ته بیا سامری ته او بیا جواب د هر یو په خپله طریقه باندې اخر کې موسی علیہ السلام اسخیرانی ولې دی وای ولې سیزرې دعوت ورکړه توحید ته الله طرف تراشی وما جلک اسجی په جلدې سر راوستو تعالی رې موسی قونستانا مراد دې میقات اول دې موسی علیہ السلام ترې د پاره د کتاب اخستلو تورات اخستلو پاره ترې ای تفصیل مکه سوره اعراف کی تیر شی او سد وسلو اجتماع آیات کے اللہ دې تاسو ما اجر کا سشی جل دی راو استال قونستان موسی علیہ السلام ورته الہم اولای علی اثری ای دو دی را روان دی پنقش قدم زمان دی ای زمان تابداری کئی را روان دی واجلتو الیک رب لی ترزا او ما جلتیو گلل تا تا ای رب زمان دیر پارا جیت رازی شی ستا طرف تا جلتی سر ذکر آلم چستا رضا حاصل شی قال ویلاللہ ترا فا اللہ قد فتلنا قومک من بعدک یقین الاسمیخ کرے من پقاو استاوانی رستو سام گمرا کری دیا ایلہ سامیری فتنہ کیا چلے دستا قوم اگ گمرا کری دی سامیری گمرا کری دیا ای سامیری عبداللہ ابن عباس سے نحو فرمائی داردہ سیو قوم نو چی عبدون البقر چی خلق ودو غوا عبادت بے کاو بیا دا مصر درای په وقاب ارض مصر فدخل به دین بنی اسرائیل ظاهرا دا صحیح مسلمان نو بلکې دین د بنی اسرائیل کو صرف ظاهر داخل شو دې نه به خلق رسل ټول گمراه کړي فرجا موسی علی قوم غصبان صفا موسی علی السلام ته پته ولګي سامری ټول خلق گمراه کړي نه را پسو موسیٰ علیہ السلام پل قوم تا غصو افسوس کاؤ اسی حالت کی افسوس کے را پسو نویویل اے قوم علم یعیدکم ربکم وعدا حسنا آئے وعدا وکری استعصر وعدا آئے وعدا وکری استعصر رب استعصر وعدا کستا استا وعدی سکلی اما ثابت و بی دلائل اب اتوار علیکم اللہ دو آئے اکدشو بتاس باننے دعوادا فادر تورات ام اردتم ایح اللہ علیکم غضب من ربکم یا تاسو اراد لئے چرا نازل جی بتاس باننے غضب دے طرف از رب ستازنا فا اخلفتم موعدی تاسو خلاب اکدوا دے زمانا تاسو دا اغواری چی عذاب در باننے رج دیو اجنم خلاب اکدوا ای ویل ما خلق نامو الک ویل ای من خلاف نه کړې دوا دېستا به ملک نه بخپل اختیار سره خپل اختیار اوندا کار نه کړې ولکن نا حملنا اوزارا من زینت القوم فقذفنا لیکن بوج د شو پونګ باندې اوزارا من زینت القوم یا ګناونه د خیانت د کالو د قومنا وقذبنا پس من اغر زولا الرا سامریو ته مسله بیان کړه ایت او شرات له فرعونانو نم کالی راوړی ستر منم تراوړی سپین او دا او تاسو ځان ګناه کې اخته کړی نه ایت شلو کې تاسو هم گزار کې اوس هم گزار کوم نه یې من گزار کړل په غضب نه من خو هغه گزار کړل نو په کدار کال قسامینو دا کې واچل ایل له سامری سامری شکم وا ایم را واچل دیو سره دا په ور بلک نه اوس خیت ولا جوړ کو با خرج له مې جلن جسد الله خوار په جوړ کې دل اسخه چې وجو سا جال یو اوازو د سترونه ول اسخه جوړ کو او با یو آواز کاو عبداللہ ابن عباس جنو قسم کے ابن کثیر نقل کرے لا واللہ ما کان خوارو زمانی پا اللہ بنی قسمی اب نور سا آواز نکاو مگر دائی چی آواز برالا الا ايت قل الريح في دبر فتخرج من فمه یو تیز شان وابر ال دبر د طرف نه داخل جو پخلی به وتن چې تیز आवाज اشن سوري کې اوس نه خپل باندې یواز پیدا کی بایوس مولا او صوت فقال نو ویل ها زایلا کو الہ موسی د الہ استاد الہ د موسی پنسی خدان ویل شو افلا يرون الله يرجع لهم الله يرجع اليهم قولا ايدي نګوري چې نشي واپس کوله دیو تا وینا دیت جواب نشي واپس کوله ولا يملك له ذره ولا نفع واقدر دیو له سره لو د نبی دا د څه بتونه د الہی حق دی یو دای چې ارساوري اجابت شي کوله دیم دا چال نه فو ضرر شي رسوله چال فائدہ رسي چال نه فرسي نو شي رسوله او دې الہ د دې سامري چول کوم جوړ کله کې راز واړ نشته نه چا جواب شي ور کوله نه چاته نه فو ضرر شي رسوله ولقد قال لهم هارون من قول يا قوم انما فتنتم به په دې آیت کې تذکر د هارون علیہ السلام دی دي ته په څلور جملو سره اول دا دی چې رد کله دای په شرک باندې ورته انما فتنتم اشاره دې ته دا ټول معاملې د سامری دای او فتنه ده دیم کې بیان د توحید دی وای ان ربکم الرحمن اول تردید د شرک لري به دعوت ورکله د توحید ته بدریم کی دعوت ور کرے اتباع دبت دویونی اصلورم کی امر بی اطاعت دیواتی و امری یقین الویلیو دیو تعالی علیہ السلام مکی ازما قوما یقین الفتنہ کی واجو لے شیطا سبا دیبانی و یقین الرب ستاس رحمان دینو فتبیونی پی فتبیونی نو پستا بیداریو کی ازما امان پا عمل کی واتیو امریو تابیداریو کی دا خبر ازما اتباع جوی نو دا پا عمل او طریقه کی اتعاد دا پا ایناو پا حکم کی نو زمان تابداری ہوگی پا عمل کی و اتعاد ہوگی زمان خبرو منعی دیل نام دا سنو شکولی قالو لالنبرا علی آکفیل ویل دیو حمیشہ ویم پا دیوالنی من جوران عبادت کنگی دردی چراو پسی منتا موسا ترسو موسا علیہ السلام نیرال اتراو پوری دیسخی عبادت وینشو پری گزرے موسیٰ علیہ السلام چراغ حارون علیہ السلام تو متوجی شو اقال یا حارون ما مناک ازرائی تو زلو ویل موسیٰ علیہ السلام حارون سیح ملک تال رکر چیتا دی ولی دل چی گمراہ شو کل چیتا دی گمراہی کی ولی دل نوولی دی مقابلہ نکولی سیح ملک لی اللہ تتبیعانی آیتا زمان تابداریون اکللا د الله تتبعانی دو مطلب لري یو دای چې تا دې سره جنگ ولې اونکه پلاس باندې چې دې دې منا کلی ویل کسان چې زمنا کوم زما په شان متام منا کلی وی دن دای چې تا ولې زما د خبره ول په میقات درانه لري کار دو چل تراله الله تتبعان ابا سیتامنی آیتا نا فرمانی وکړه د خلاف د امر زما خلاف دو کزما دو حکم موسیٰ علیہ السلام غصہ شو حارون علیہ السلام ایراؤنی دو سر دو اکتونا قال ایبن امہ ویل حارون علیہ السلام اے بچی اے دمور زما اے دمور زویا لا تاخذ بلحیتی ورا براسی منیسا گیر زما امہ سر زما گیر سر نمی منیسا دا دلیل لے پا دیوان چی دمرا گیر پری خودل دا ضروری جارا نیولے کی دا کم دا چرې اموټه له دا ځنې دی یخ کې موټه کې دا یو برابرېږي زما ګیرو زما سره مرانیسا الی خشید ان تقول فرقت بنی اسرائیل ولم ترقب قولی یقینا زیر دلم دا چې وېبته چې ډلې پیدا غلې په مې بنی اسرائیل کې له حاضر دیونه کوو وینا زما دا چل میکلے تا وے دغه شان وی دې دوه مطلب لري دوه لم تر قب قولي یو دا کما بني اسرائيل کدا چل کړو بني اسرائيل ډلې ډلې شوی وي او بیا ما ته عذر پیش کولې نو تاسو ما عذر نه قبل آو یا دا ولم تر قب قولي دا داخل دی په قول د موسی عليه السلام کې او مراد د قولي نه سوره اعراف کې کوم ذکر دی یو سل دوه سل وکتم کې عام مراد دی موسیٰ علیہ السلام چې هارون علیہ السلام نو پارخ شنو سامری ته متوجه شو قال اب ما خطبک یا سامری ویل موسیٰ علیہ السلام ته سبب استا اے سامریا تذکر ولیکلې ده آئل بصر دوی معلم یبصرو به ویل دو زه پوه شم په اسبانې چې دی نری پوه شي پای باندې نو فقبستو قبضتم من اثر الرسول پس روام خستو یو مٹے تابداری دا پیغمبرنا نو فنبستو آبیا میں اغر سولائی تابداری لرا وکذالکا سوالت لی نفسی ہوتا انگی استقلی ماتن بسمارا کار بسر تو امالم یو سرو دی دو تو جہاد دیدی کی یو توجید آئی چی مراد دو بصیرت نا علم دو حقانیت دو موسیٰ علیہ السلام نے بسر تو بمالم یو سروز دو پویشن پاسو چی دی پائے بانندو پویشوی چا حقانیت دو موسیٰ علیہ السلام نے فقبستو قبضتا من اثر رسول راوام اخصال لگا شان تابداری یو مٹے تابداری دو پیغمبر ندامی لگا شان تابداری میں اکللا لگا تابداری میں دا اکلا انا بس تو بیا مې او غرزوله تابعداري مې پرې هو د طریقې د ارتداد سره زبر د مرتد شوم ولی مرتد شوم کذالک سوالت نی نفسي دارنګ خستک ما درا کار نفس ما من دا ما کرے بوس وسو خپل نفس سره بسر تو بصیرت نه مراد علم د حقانیت د موسی علی السلام اصل رسول نه مراد تابعداري د موسی علی السلام او قبضین مراد لگشن تابیداری نبس دو آدم بیر تپریخو در طریقی در ارتداد سر مرتد شم او دا کار ما کرے بوست شو در نبس سر کزاری که سوالت نی نفسی او دا توجیح شده دا غورم دا دا توجیح امام علوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر رولمانی کے خطیب تفسیر سراب المنیر کے امام رازی تفسیر کبیر کے ذکر کرے دویمه توجیه آدا بصر تو بمالم یا بصرو بی ما ولی دلو آسلا چی دی نولی دلی آئی لرا لفا قبستو نو پس راوام اخستا قبلتن یو مٹی خاورا من اثر الرسول من حافری پرسی اثر الرسول دا اخبود اللان دی دا اس د سپید لاندې خاورینا امیر واستله پنه بس دا نو بیا مې وګرځول په دې کې دای چې داوي چې کله جبريل عليه السلام راي موسی عليه السلام د لار سره کول ز دریا باندې ورځه د سر اس په نو اس به په کوم ځای باندې خپل کې حضوران نازه بشین کې دا ما ولید بسر ته ما دا ما ولید لم یبصروا به چې دای دا نو لیدلې علی دل دی نو ګری فقبضتو قبضتن ما رواخذ یو مټه خاور من اثر رسول دا خپل لاندې د اسنا از د خپل لاندې زینم یو مټه خاور واستا پنا بس دا نو بیا می خاور واچل په دې کې اشه می دیول جوړ کو کزارې کا سوال دی نفسي خدا چې دا دیمه توجیه دام مو پسیجن ذکر کلی حد زعیب اگر دیگه تقدیرات راضی من اثر حاپر پرس رسول حاپر او پرس پکی تقدیر تو ضرورت راضی او کلام نالله چه یا پسیح بلی دیگه تقدیرات تو ضرورت نشته قالو الموسیٰ علیہ السلام پس حفظا فا اللہ رکا فی الحیات پس یقننستا پر جن کے آن تقول دا چوے بالا میں سا چمال اللہ اسمنا اوڑے کیرے اتوک لے وإن لك موعدا أو يقين استا فار يو وقت مقرر لن تخلف أو جي خلاف نشكر استاذ عينا عينا بخلاف نشكر وانظر إلى إلهك الذي زلت عليه آكفا او اور الاف بلاد چې همیشه د بایمانه منجور عبادت کوونکې موسی علیہ السلام استاو دا حالی چې وی بلا مساس اوس د الاله د ګوره خدای ته د ګوره لانو حرقلنه خامخا وبسيزون دلا ثم لنسفلو فی الیمین اصبا او بیا به والو زمون دل پالو زول سر دریاب کې سخی والله اسی زو دائی خاوری رواست دریاب تی ورواش ری پی دغلی خدای دیوزو بورا این لکه پی الحیات انتقول لامساس امام قرطبی رحمت اللہ علیه وغیرت تلیکلی دا دلیل پا دی باین چه مشرک بی دا تیس رقت تعلق شیکو لی دا دیر پار چی دائی دا گناون اثر دا نور خلق دولا نسیگی مشرک دی بی دا تی دی گناہونو کی مبتلا دے بائیکارٹ سشیک علی ذکر آد گناہونو اثر نور تمرسی انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو یقن الحق دارت بل لگے استاسو اللہ ذات جنش دے بل مارا دے وسعا کل شئین علم را گر کرے ہر یوشی لگا پخبل علم کے ہر یوشی اللہ پا علم گرا گر کرے دے كذلك نقص عليك الانباء ما قد سبق وقد اعطيناك من لدنا ذكرا د دې نه دمه سره تر اخیره پورې په دې کې اول تخویب اخروی او کښ په طریقو سره شپه وجود سره او به بشارت یوصل نحم او دول سماعات کې بیو ترغیب ورکی قرآن طرف تا او بیو شجاعت ورکی پا بیان ولد توحید بانے توحید اللہ دو وحدانیت مسئلہ بیانے زلور تو سرا بیو واقعات آدم علیہ السلام و دو ابلیس ذکر کی مقصد در واقعات ذکر کولو دائی چی زان نسیان نبچ کر بیا به ادب ذکر کوي د پار د دعوت سره توحید نه سره مسلې توحید نه اخر کې به حکمت او ارسال رسول ذکر کوي چې رسولان الله علیه کذالک نو قصو یک صداقت د نبی د چیشت نه پیغمبر ده کذالک نو قصو علیکم نم بای ما قد سبق دارنگی بیانهم بتاوانی خبرون دا چاچا مکی تیر شویدی وقد آتیناک من لدن لا ذکرا او یقلن در کلیرم انتاعت اخبل طرفن یاداش یاداش دلاللہ در کلیرم من آرازانه فینلو یحمل یوم القیامت وزرا دیدن یو سل یو آیت پوری تخویف اخرویده دا پار دا اعراض کن کد قرآن چه سوک ده قرآن نمخڑه من آرزانو چاچ مخوایاو ده دینا فا این لهو یحملو یوم القیامت وزرا پس یقنن آب پورتا کئی بپورت ده قیامت باننی پیٹه ده گناه گناه پیٹه بپورتا کئی خالدین پی همیشو ای پاکی وصالهم یوم القیامت حملا او ډیر بد دیو د پاپ ورځ قیامت باندې د الوی بار ونا د اپټ شاکلې دا ډیر بد پیډې یوم یلفق بالسور ونشر المجرمین یوم الزرقا پای ورځ باندې چې پک به والے شي پښ پیړې کې او راځم کوم مجرمان لر بد ورځ باندې لاند زقل معنا لاند ویا یا زرقل مانا آئی با خرستری گی بھئی اس طرح جی خڑی اوشنی او مخی تکتوری دابت کائی جان نمیانو مخونا چی دابا تکتوروی کال نما اوشی دو جو مقیتا من اللیلی مخی تیر شوی بوئی گی دائی مخونو دائی او ٹکلای اترو اشپیا اس طرح شوی دا مخ بے تکتوری اس طرح گی اشنی نو دابا دی کاری خرستری گی بھئی یا زرقاوی تگو تتگی برا پردکلیشی یتخابتون بینهما پټې خبرې به کوي بخبل میں کې لبستم الا عشرا چې دا وخت نه تیر کړی مګر لس ورځې او یو سورې جنم تیر کړی داسو الله یې موږ عالمان یو په باندې دی وایي اذ یقولو امسلو طریقۃ کله چې به او خیال د دې پرای کې چې کوم دی او ډیرو خیال دی وایي الا بسم الله عشرا وخت نه تیر کړی تاسو الا یوم المغر یو ورځ تاسو یو ورځ تیر کړی اصل کې خلق به دوه قسمه یو به ظالین یو به مذلین یو آلی چې آب خپل گمراهی دویم آلی چې خپل گمراه نوریم گمراه کول عذابونو کې من فرق شدت عذاب کې چی کم زوالین دی آئی بھائی اللہ بسنو اللہ عشرا تا دو وقت ارکل اللہ سرائی دی که آئی بند من عذاب دی نور پر نسبت سر خفیف بھی آجی کم مزلین دی نو آئی بھائی اللہ بسنو اللہ یوما وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْصِفَا رَبِّي نَصْفَا تا پوست که استا قرآن کی تپوسنا چرائی یسألونا کسرا دا دو قسم تپوسنا یو یسألونا کراش یو دعان رستو فان نویزی کر اگر مکی بقرا کی داشان تپوسنا ذکر شو یسألونا کان الخمر والمیسر یسألونک عن المحیض یسألونک عن الاحلہ داز دپوسونه تیر شو جکم یسألونک راشی او دعانا رسو فان نئی ذکرنو دا دپوس شوئی جکم یسألونک راشی او دعانا رسو فان ذکرنو لکا دلتا فقل ینصبا ربی نصبا ویزروها قان صوب صفا دای وجه بدای چې دلته کې دی آیات کې به ان شرطیه مراد وي ان شرطیه به مراد وي حاصل بدای ګل اخلق ستان ته پوسو کې نو جواب اور ددا شور کې د پوسه نو کو نو داسې ورته ته وې مکه نو ته جواب کې د ته پوسو معلومه شو چې دا تپوسونه منکرینو تر دا وخت پورې نه وکړي فان معلومیږي او کوم ځایونو کې چې فان نشته نو هغه تپوسونه شوي دي واقع شوي دي لکه مخکې بقره کې ذکر شو ویسألونک عن الجبال او تپوس کې استا بار د غرونو کې وقل ینصبا ربی نصبا نو پس تور ته وایه چې جواب الوزوي د رب زما په الوزولو سره دار سبب الوزوي ویزروها نو پری به دي ایلقان سبسبا میدان خویند یو ښه میدان مو پاتې شي لا ترا بیا ایوجه ولا امتا نه به وینې ته پای کې نه څه کتواله او نه سړی رکی اګه به هیڅ قسم کوګوالم واله نه یو میدان به یوم اذ یتبعون الدایا لا وجلو پای ورځ باندې روان به دا خلک په بل نه کون کې وسه نه به ایل رسک اگلیش کوګواله دایل مراد به شواد قوم ده تابیداری به کې د خپل پېشوان ان قوم چې کم مشر دیا به روان ویني ادا تابیدار به پای پسې اور پسې روان وي پای پسې به تابیدار رواني یا دویم قلای چې داین مراد اسرافیل علیہ السلام نه دریم قلای چې داین مراد او امر کون کې په ورځ د قیامت کې قیامت پر رض باندې چې کوم امر کې حکم کوي هغه مراد ده. یعنی اور البدی دای دای امر منی لیکن ننی منی ننخی منی نه پای ورس به به منی ابن کثیر دا قول ذکر کله. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا امسا او چوب بشی آوازون رحمان ذات تنو پس ناب اوری تو مار کشار دا پخو بلکل خامشی بی آوازون بنائی یوم ازلا تنفع شفاعتو الا من ازل له الرحمن پای ورد باندی سفارش بنور کئی چاہتا فائدہ بنور کئی سفارش مر او سو چی جات کر یاد رحمان ذات او راضی وی دان په وینا کې لا تنفع شفاعت من لا تنفع شفاعت احد لاحد لا تنفع شفاعت من شفاعت احد لاحد سفارش د چا بر چا بار پاید نور کوي من چا بار چې رحمان اجازه ورکي اللہ جی چل اجازت پر کی نات و فائدہ اور گئی یا لا تنفع شفاعت فائدہ بنشی نور کی سفارش مانے سفارش بنشی کولے شفیع بنشی جوڑے دے سوک مار آسو ایچی جاد ور کی آت رحمان ذات و راضی وی آن پوائنا کے یا لو ما بین ایدیهم ما خلفهم عالم نے پای حالات باندې جمع کړي دینه او چیرستو دینه دی او نشی راګر اولې دوی دا علم نه اچې ولا یحیتون نشی راګر اولې دوی ولا یحیتون به علم او نشی راګر اولې دی ای حالات له په علم خپل کې چې کوم حالات الله خپل علم کې راګر کړي دی نشی راګر اولې وعند الوجوه للحي القيوم عاجز بشي مخنا ذات در چه ده همیشه ژوند او تدبیر کونکه حي ده قيوم ده آزاد ده مخنا عاجز شي یا وجوه نه مراد چه مخنا تندی او یا داره چه الویل وی جباب رب الله تا عاجز شي زان تا غطانوی وجوه نه مراد مخوریس خلق ده وقد خاب من حمل الظلم يقين لا مراد دي اسو جي بارك ظلم ظلم نہ مراد شرک دے چا جي شرک او گنا نا مراد ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا عظما او اسو جامن له وکله نیک او بیا مؤمن نو نبیرگی دو زیتینا ولا حزمنا و ندر کمینا نبیر زیتینا ایرگی و ندر کمینا حزم و ظلم کی فرق دائے ظلم دائے چی طول حقی منکی او حزم دائے چی منک ولد بازی حق نو نبیر پی ظلم نو پی حزمی یا ظلم دائے چی گناونو کی زیتے وکلیشی گناونے زیت کلیشی او حزم دای چې نیکي ورترا کوي کلی شي داسې باندې کی وکذالک انزلنا قرانا عربیا دا شان را لګل دې موږ دا قران په صفا بیان والا او صرفنا فيه من الوعید او بار بار بیان کړی یو په دې کې دا عذابنا لعلهم يتقون د دې لپاره چې دې وری وریږي او یحدثوا له ذکرا یا پیدا کړی دی ولر یاداش لعلهم يتقون او یحدثوا له ذکرا قران کې موږ بیان کړی دی عذابونو وعید عذابونو بیان شوی د سر په اړه لعلهم يتقون چې وریږي یا دې لپاره پیداش یاداش ولله پیداشي تقوان مراد چه عمل کول پا قرآن دو وجه دیر دلالا دلالا دیر دو وجه پا قرآن مندی عملو کی او احداث نمراد قبل اول دواز و نسیت دو وجه در رغبت او مینینا تقوان عمل کول پا قرآن دو وجه دیر دلالا او احداث نمراد قبل اول دواز و نسیت دو وجه در رغبت او مینینا یا تقوا المراد چه کفر شرک او ټول ګناونه پرې هودل او د ذکر المراد توحید ایمانیات دعاعات پیدا کول دا دو فائدې قران کې شتره په طریقې د معنی د خلو سره د دوړو فائدو نه قران نه خالی وتعال الله الملك الحق پس اچت دی اللہ تعالی چی دے بادشاہ برحق وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَيِّ اُخْزَا إِلَيْكَ وَحْيُو او تعدی مکو پا قرآن من مکی دائنا چی پرک لیشی تا تا وحید آئے دا دب دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جبریل علیہ السلام وحی راوڑا جبریل علیہ السلام بچی وحی بیانا ولن نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہی سر سر ویلو اشان سورې قیامت کې امرازي ودا سیمه کوا چې کله یې پورا کینو ته سره وایا بیا یا دم معنا دا چې ولا تاجل بالقران او تادیمه کو په بیان د قران کې مکه دا نه چې پورا کله شي تا تا پوی دای قران دې مکمل پوی نه ده حاصل کړین دای بیان مکوا وحی نو مراد بیانو وقل رب زدني علما وارب از ما زیاد کے مال را علم ما رب از ما دا علم زیاد کے دین معلومہ شو چی انبیاء چی دی دا زیادت دا علم تا محتاج دی سو چی محتاج وینو الہ نئی دین دا آیت دا دلیل لے پا دی بانے چی علم دا انبیاء چی دا علم کلی ننے او محیط ننے پار سوائے چی محتاج دی زیادت دا زیادت ته محتاج دي ولقد عهدنا الى ادم من قول فنسيا ولم نجد له عزما دغه واقعا د ادم علی السلام ذکر کوي د دل پاج ځان د نسیان نه بچ کې ير بزال مراله رب د مکه سردای مکه ترغیب قران ته نو اس تحذير د نسیان نه ځان ير نو ساده او یقین الحکم کلم آدم علیہ السلام تمکین و پنسیان و آئیر کو ولم نجل له عزبا و نومن درم آل رقص دو گناہ سی جکلی نو آیا پا یہ ربان نکلی قصدن آنا نکلی و این قلنا علی الملائکت جدو لی آدم و کرچو علم ملائکو تا سیدو کے پترب دا آدم علیہ السلام بائیں پا سیدو کلم ریبلیس و نکل انکاریو کو اینکارو کو فقلنا یا آدم ان آزاد لکا ولزوجک فلا یخرجن لکما من الجنة فتشقا نو ویل منگا اے آدم یقین دا دشمن ستا دے او پاس د خدای ستا نو بس او دین بازی تا دوار جنت نا غنی په تکلیف کې وشه فتشقا تکلیف کې وشه دا ماخوذ دی مشقت نما تکلیفونه به درو راسي مشقتونه تکلیفونه کې وپري وځي دا شقاوت بدبختي نه نه ماخوذ چې بدبخته بشي الا لك الله تجوا بها ولا ترى یقینا ستا پارا پدې کې دا چې نب بربند نب وګه کې پدې کې ولا ترى نب بربندې وعلك لا تزمو فيها ولا تسعى او یقین تو نبت گئے کی پر گیو نبت گرمی کی دا سلور وڑا کارون جنت کشتے نبائی کی سوکتے کی گی نبائی کی سوک بربندی گی نبائی کی ہو گئے کی انی گرمی کی ہو مشروط بھی شرطی چی خلاف دا حکم اللہ ہونا کی میرے کی اشارت ترتیب ترتاول انسان زال خوراک بندوبست کی دا یو رسو ځان له کپلو بندوبست کوي بیا رسکاک بندوبست کوي بیا ځان له سوري بندوبست کوي بیا جنت کې نه اخنیش ته نه ګرمیش ته دلته صرف ګرمي ذکر د اخنی ذکر نه کړل زګي ګرمۍ تکلیف دا زیات ده په نسبت سره اخنۍ ته او عام نو زګي دا ذکر کړ اگر جال ته نه اخنیش ته نه ګرمیش ته گرمی تکلیف دا زیاد دے پر نسبت سریخ نہیں تا فوسوس الیه شیطان فوسوس واچل شیطان وی ویلی آدم یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد ادلالتنکم تا دا پاونه د میشواری باندې و ملک نو داس بادشاہی لا بلا چنه بزړیږي یو ولد رکھے میدان د خوراکو کو زړیدل مړیدل نشته همیشه ودا شانه ایکم زره نور به خدرا نو با کلام منها بس خوراو دې دوړو داینا وبدت لو ما سوادو ما نو بس کار دې دوړو دورتونه یو بل یا بدنونه یو بل بدنو ته کار شو وتوفق او شرو شو یخص پانی چې لګولې پای باندې می ورق الجنه پانو د جنت نا واسا آدم رب او په شکل دنا فرمانه ګرای ادم علی السلام درو خپل نفقان مراد ته نه رسید واسا آدم رب نا فرمانی نه کړی بلکې نفس په شکل لای ګرای امام قرطبی رحمت الله علیه دلته یو خبر لیکلی دی یو دای چاوی چاله جایز نه چې آدم علی السلام مبارکه په طریقې د اخبار مستقله سره دا جمله استعمال کی چې واسا آدم ربه بغلا دا په مبارک بدانوي ها او کدا شوی له چې تلاوت د قران کې درس کوي یا حدیث بیانې په طریقې د اخبار مستقله سره دا نه شوی له چې آسا آدم ربه بغلا دین دا یو دام چاله جائز نه چې دې مشتقی اطلاق او کې په آدم علی السلام باندې لکه دا وی چې آدم علی السلام عاصی یا غاویو دا نشي ویل زګه چې صیغه د فعل دا مستلزم نه اطلاق د اسم فاعل لره اساو غوا د صیغه د فعل نه صیغه د فعل دا مستلزم نه اطلاق د اسم فاعل لره چې اب باید کې ویل چې عاصی او غاویو دا سینه شوی ده ثم اجتباه ربو بیا غره کدل رب ده نو فتا باله رحمتنه وکلل فتبانی وعدا وکلل که قال بتا منها جمیعا ویل اللہ ترا کشی دوار دینا طول بازو کم بای استاسو لی بازی ندون پار دبار دشمنان نی دا اه بتا کی خطاب آدم علیہ السلام و ابلیس ته او هوا چې دا تابع د آدم علیہ السلام دا او رسو جمله دې دلیل ده سوره اعراف کې تیر شو اول الله تعالی حکم وکړ شیطان تر احبت صیغه د امر سره واحد په صیغه سره احبت زکوشا او جکل آ را کزیدو نو را کزیدو را کزیدو کیا تو اس وسوا چرا آدم علیہ السلام تا نبی دوارا مخاطب شوی دی بری اح بیتا آسرا قال اح بیتا او کنو کم نیت سیغر جمع را اے اح بیتو نو آدم کی حوام داخل دا و ایم آیاتی انکم منی حدن پس کرائے تاو سنمان ترم نه ہدایت نو چاہی تاوی داری اگل دے ہدایت سمان و پلا زل نو گمرا کی پا دنیا کے پلا عشقا نمنا مراد کی پا آخرت کے لا زل فی الدنیا ولا عشقا فی الاخرہ دایت دلیل پا دیوانی چا قرآن اولس دلو دایت تاوی داری اگل دنیا کے با تو گمرای نبچ یا آخرت کے بدبختی نا ذکر فلا یزل ولا عشق ومن آرز عن ذکری فإن له معیشة ضنکا او اوسو چی مخیوار او دپن لو یاد آج زمان یاد کی تخویف دے تمہار یاد نے مخوار او نو فإن له معیشة ضنکا یقین دل دے جن لن تنگ ونا شروع یوم القیامت یاما ورا پرتو دل رب رد قیامت بندرندو امان مراد به دلیل دی او بصیر نه مراد په دلیل باندې خاوند دلیل دا قد کنتو بصیر زکوی چې دنیا کې او د باطل دلائل پیش کول شرک د بارا بدعت ور پارا ناجائز دلائل به پیش کول قران کې تحریف وکړو خو آل ته بړونی دلیل به ورسره نه اس دلیل به نشي پیش کوله اگر دا سی سورہ بن اسرائیل کی تیر شد دعاو یا امایات کے اور سورہ قصص کی رازیش پکش بیتم آیات کے یاد آئے جدل تا حقیقتن لدوال مرادی یوم القیامت آما پورز دا قیامت بدار لنوی اگر دا سورہ بن اسرائیل کی تیر شد ونوی ستان میں نمبر آیات کی چلن بھائی مستقل لیکن داړونواله چې دا به یو خاص حالت کې همیشه و نه وي کله دا بینای کړه وړوندې لکه سورې قاف کې راځي دوه اجتماعات کې زنو حالتونو کې ودا کې ویني قال رب لما شرتني يا ما نوای بده چې رب ازما ولې درا پور دغه مال لړوندو مزبینا زبیناو مزه دی وړې لړوند را پاسولم قال كذلك تتكاتنا او بو الله تعالى څنګه راغلی او تا ته اتنه زمانه په نصیتا مان په ترکتا تا پریخي پریخي وای لرا نصیتا مان زما اتنه راغلی او تا پریخي وکذلك اليوم تنسو لن رضا جن هیر کله شو ته په عذاب کې عذاب کې پریخو درې شو کذلك سر ذکر د تعمیم د عذاب هر مشرک د پاره وکذالک او دانگی بتلاور کم آچا دی زیتے اکڑے وی اسرا پا زیتے اکڑے منہ بی شرکی شرکی کرے ولم یومن بی آیات ربی و ایمانی نروڑے پایتون درو قلبانے و قام خاص آب دا خیرت دیر سخت دے و آب قو ہمیشہ دے خیرت عذاب دیر سخت دے افلم یاد رون کم اہلکنا قبل من القرونی آئی ندی کار دیوتا چی سمرالا کلیم مکی دیونن پیڑونا یم شونا پی مساکی نیم چی گرزی دی پاس اینو دو سی دلو دائی کے دی سوچ نکی دائی زینو تا گوری اللہ پای عذابنا راستیو بیان دی عبرت ناری ایلا فی ذالک لا تل لیون اللہ یقنل پدی گی خام خان نکی دی دا قل والا اولارا چاکی عقل وی نو آئے برا تخلی اللہ علیہ کلمتون سبقت من ربک لکان لزامن دا جواب دے سوال مقدر دے سوال دائے چیار کر دیپ پا باطل بانیو ندیت اللہ تلازا ولی ورنکو لما کانو علی الباطل فلی ملا یعصبهم چیار کر دیپ باطل بانی باطل پرست کیا اخترین اللہ اللہ عصابن ولی نور کئی ولی پی عصابن راسی دائنا جواب کئی چی دال نیٹا لی کرے شوی دا او کدال نیٹا نوی نو خام خواب پی عذاب را لوی ولولا کلمتون سبقت من رب کوکنوی پی سلام مکری کرے شوی دا طرف طرف ستانا اللہ طرف نمکی دا پی سلنوی لی کرے شوی لکانا لیسان نو خام خواب پی عذاب پی وست بدیو پوری واجل مسمنو کچرت نوی دا نیٹا مقرر چرت د الله تر نمک کې به سره نو شه نټن نو مقرر شه نه دی باندې ما صاحب راړي پس بر علامه یقولون صبر کو پا باندې چې دی وای او تسبیح واسره د حمد نو درستا مکه درا حتل ذل ورنا قبل غروب او مکه د پریوتل داینا د نور درا حتل نمک او د نور پریوتل نمک نو سار مون او مازیګر مونږ او د ماس پکې مون وَمِنْ آنَا إِلَّا إِلَّا اُذَا وَقْتُنُ دَشْبِينَ پَسَبْ بِتَسْبِوَا وَطْرَافَ النَّارِ اُذَا غَرْضُ وَرَزِنَا لَعَلَّكَ تَرْزَوَا دِرْ پَائِ تَخُشَارَ شِي اقامت دو صلات کو چه تخشاره شي آیت دلیل لی پتی بانی چه عبادات دا مستلزم نخشاره لی را وَلَا تَمُدَّ اللَّعِنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعَنَا بِي او ملک دو آستر یک پلی آیت چی مون پای دوار کری دی پاسر مالدارو تا دیونا ازواجنی ور تذکر ویل مالداران یو بل تا نزدی مالداری که او مشابیر دی یو بل سر دنیا پرستی که یو بل سر مشابات اختیاری زهرت الحیات الدنیا دا خاص او ټول د ژوند د دنیا لري مال نو میای د ورکلی سره پارا لنبتنو فی در باچ اسمی حق بدیو بانی پدی کیا رزق در افسا دیر بیتر دیو میشا اللہ سر جی کم رزقو نا دیا دیر میشا دی وامر اہلک بی صلات وستبر علیا او امر کو اہل پلتب مزبانی او کلک شب دی باننے پل اہل تم دی صلات حکم کو بخپلم پائے کلک شب لا نسألو کریس خامن سموار نگرنو تالا دروزه لا نسألو کستان نگوارو ما زمواری دروزه پتا آئین نشته نحنو نرزقو کان من رزق درکو تا تا والعاقبتو لتقوا خستا انجام ده دوئی تقوانا لتقوا کی لام اجلیه ده خستا انجام جاسلی لتقوانا دوئی تقوانا یا والعاقبتو لأهل التقوى خیستان جام چه دال پار دا چاہے چاوی اهل دا تقوى ایردون که دلاللہ دا انجام خیسته وقالو لولا یعطینا بیعات من ربی دا جواب دا یو سوال نے سوال دا امکی صورت کی چکلم موجزات دا موسیٰ علیہ السلام ذکر شو مشرکان مطالبه وکړه د رسول الله چې موږ لم دا شان معجزې راوړه جواب یې چې قران د مکنو کتابونو خلاصه ده دا معجزه رټول نه لویه معجزه ده چې په یو کتاب کې الله تعالی د ټولو کتابونو خلاصه جمع کړی ده ټول نه لویه معجزه هو ده وقالوا واذا لولا ياتينا بآدم من ربه وللنراوی دی من تا مجزاز طرف دروخ پلنا اولم تا تیم بینت الان دی راغل دیو تا صفا بیان دا یچی دی پسی پو مخکنو کے پخکنو سی پو کی چکم بیانو دائی صفا بیانو تا کتاب گرارے ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا یا تون کی حکمت ذکر کئ د ارسال او رسول چې الله رسولان ولې را لېږي ذکر رسولان نه را لې او عذاب راغله هم کینې دی به عذر نه کوله باندې به کوله چې الله ته رسولان را لېګل نو بدای منله منلې به مې الله رسولان راولې د چا باندې ختمې ځکه الله را چاو زربانه بزال نه پریدي ولو ان اهلکناهم بعذاب من قبل او گچر دا یقن المنحرا کروی دیول رب اصحاب سنمکی دی دینا من قبل من قبل ارسال الرسول رسولان را لگل نمکی علاق کروی لقالو نخام خاویلی بے ویلی بدی ربنا ایر وزمگا ولی دن را لگل منتا پیغمبر منتا بری پیغمبر را لگلی بے فلت تبی آیات کنم پس منگ بتاوی داری کروی دا آیتون استا مکی دا زلیل کی دل او رسوا کی دلنا من قبل ان نزل و نخزا مگر ذلت و رسوائن و مستاد آیتون تابداری کرے تو توائے انتظار کوئی قل کل متربس فتربسو تو توائے ہر یوزے انتظار کونگے نو پس انتظار کوئی پس زردے چپوئے بشی چی سوک دے خاون دلار برابر و منی تدہو سوک دے بیدایت بننے تاز تو پتو لگی سورت گیره تفصیل دو واقعی دا آدم علیہ السلام بے بیان دو عذر دا آدم علیہ السلام بن نسیان دا این تفصیلی بیانا دو واقعی دا موسیٰ علیہ السلام ازن احوال دا قیامت الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا حي يا قيوم لا اله الا انت برحمتك نستغيث واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا عين